خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخله جنات من تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورة التغابن، سورة التغابن مدنی سورة ہے، یو سل اتر 108 نزول کے پس سورة تحریم نازل شعر ہے اور ترتیباً سرور شپیتر 64 نمبر پس سورة منافقون. رب دا سورة مخ کے سرام تو گڑ وجود ہے، یو دا چه مخی سر که ترغیب الانفاق و جهاد ور کن فزجر دو منافقان سر اندی صورت که بیان دو مقاصد و اربای کو چه جهاد پا کردی لکوی یعنی دا جهاد انفاق به ذات مقصود ندی بلکه دا دید فارش دا مقاصد کبی چه دا پا دنیا که خوارش دی وجن ور بسیران دوی موجا مخی صورت که ابن مغنهم که وی چې مال او اولاد دین نه وانړی دلته آیت نمبر 14 کې خدای او سره یو ځای کړی اچھا نه چې خدای د الله دین نه jihad نه وړي د قران نه دیو جوړ په زیر درم ربط مخ حضرت کا آیت نمبر 1 کې د منافق قول ذکر کړو چې مال نه لګوي او دیو حضرت کا آیت نمبر 16 کې الله وی مال لګو فائدې ستاره دیو جنہ اور بسی رانا امتیازات سورت سورت ممتاز ہے پا آیت نمبر 2 باندی جو اللذی خلاقم لیل عبادا بدل دا شانیشتا فمنکم کافر و منکم مومن دویم امتیاز سورت ممتاز ہے پا آیت نمبر 9 باندی جدارکا یوم التغابن بدل دا شانیشتا بل امتیاز سورت ممتاز دے فائد نمبر 14 مانے چی بعد ختم سا دشمنان دین نہ دیڑی بل دا شانیش دے مقصد دے سورت مقصد سورت ترغیب الانفاق والجہاد او اثر بیان دا مقاصد و اربعہ اصدور اصول ایمان چیدی توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالاخرہ دا جو اثر بیان ہم کر تقسیم دے سورت سورت دوئی سیدے اور ایسا آیت نمبر 10 پوری دیک بیان د مقاصد اربع د یک کوکی بیا دویمه آیت نمبر 11 نو تر اخره پدې بیان د جهاد او انفاق ده. د قران کریم قاعده ده دا تکمل کی صورت ته ته موږ یو قاعده ذکر کړه چې کله هغه صورتونه په جهاد باندې ذکر کی نو بیا چې کوم معانی او ریکارډونه د هغه بیان کی چې هغه منافقان دي نو پوره صورت په معنا په او د منافقونو په نوم باندې راوړل دي چې منافقان به ځان ساتي ګوري. در یو قاعده ده هم ده چې څه صورتونه د جهاد د انفاق یا د امور منتظمه بیان کی نو ورپسې یو صورت راوړي چې هغه بیان د مقاصد اربع وي. اشاره دې ته یا دهانی دا ورکوي ځکه جهاد یا انفاق به ذات مقصود نه دی ګوري یا اصلاح د معاشره دا به ذات مقصود نه دی. مقصدی مسله ګوره مقصدی مسئلے دغه دی دا توحید دا معاشره چې ټیک کوي یا جهاد کوي یا انفاق کوي دا صرف دې لپاره چې خلک باغیان شوي دي نو تو تر جهاد وکړي دا په وخت ختم شي وینه تویل خو مقصد نو وسی بیتا خو بلکې دا باغیان شي دا الله احکام نه مانی دا الله قانون نه مانی ان تو تر جهاد وکړه چې مخینه ده شي پوښن. نو دې صورت کې اور پدې بل صورت کې دواړو کې بیا بیان مقاصد اربع کوي یو سب اول تس اول اثبات توحید چې اشاره دي د جهاد بدې دي اور امید مقاصد نه توحید ذکر کوي یو سب به هول الله پاکي بیان یې الله لا څوک چې اسمانو کې راز وخت په مخ کې دي اسمانو کې فرښتې دي آی په قال سره په خلی سره د الله توحید بیانې اپدما کې انسانان دي انور دک اونې بوټي دي زناور دي د په حال سره نو موږ کو سماواته خاب دي له اختیارات دي بچا د نشته ځکه پاک دي ځکه غل پاک دي نو نو زه اختیار نشته غي پاک مخلوق پاک نه دي چې زه ولو الحمد ادي الله د صفاتو د اولویت بچا د صفاتو نشته و هو على كل شيء قدير او دا الله فرض زبان قدرت والا ده هو الذي خلقكم دي الله تا پیدا کړل للعباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فوجن هو الذي خلقكم للعباده دي الله پیدا کړی تا د فرض عبادت سور داریت 56 کې برابر تیر شی وو نفهمنکم نفصار منکم نو کردل بعد استاسونا کافرون کافران پا خپل اختیار بانی و من کم مومن عباس تعالی مومنان پا خپل اختیار لیکن زور کاف او نتی ترا دی قل حاکم ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر چا چا خواه دی ایمان گرار چا چا خواه خواهی نو کفر دیو کی یعنی اللہ تا مجبور کرے نی نی پا کبر مجبور کرے نی پا اسلام مجبور کرے خود تالی اقل در کرده چه ده حقه ده باطل تمیز ہوکی او تالی بیا کتابون را لگری پیغمبران را لگری دی پار زمانه که ای اختیار ستا ده انسانا چه ده پخفل اختیار بانی مانی و کنمانی که اللہ جبر کرده وی نو طول مسلمان نو خو اغا جبری ایمان اغا اللہ تا مقصود نو کنم یعنی مطلوب خو اغا ایمان ده چه ستا ده خوخی بی بعد خلکو مانا کرده چه دا اللہ دا چه پیدا کردی تاسو دو قسمه دا غلط خبره دو قسمه نی پیدا کردی تو کافران دیو وی بعد سانو کافران دیو بعد مومنان دا بانا دا مانان دا دو قسمه نی پیدا کردی خو یو قسمه لکان ناس امتا واحدا او خلق تولگه یو پتوحید بانه نو خلق اختلاف کن باشه بلکه حدیث که براد دی نبی اسلام فرمادیو جو کل مولود یولد على الفطره دی هر یو انسان پیدا کی په دین فطره چا توحید فابواه ویدانی او نصرانی او مجسانی نو مور خپل ماحول چا یهودی جوړ کی او چا نصرانی جوړ کی او چا نا مجوسی جوړ کی چې کوم ماحول کې پیدا شي نه کوانځي سوچ وای چې الله دوه قسم پیدا کړی دا غلط دی دو قسم دی که یو قسم پیدا کرده هو الذی ذا لا ذات چه پیدا کرده تاتو للعباده نفهمن کو بعد بعد استانا کافرون اگردر کافران پخپل اختیار بیانو تا شو ابو جان پخپل اختیار کافر شد او من کوم بار سانا او ګرځل مؤمنان په خپل ځان له کوبه او بکر صدیق هغه باندې چادر خو نه کړ نه په عمر فاروق چادر کړو په دې زمانه کې مو قران ته بیان کی ته په خپل اختیار ته قران راشي ازو کې انکار کی ولا بما تعملون بصير الله په ما تاسو کوئی دین کړي پیدا کو دلیل دویم دلیل یو دلیل ذکر شه آدم ورنو کې او دویم دلیل خلق السماوات والارض پیدا کړی الله سبحانه وتعالى بالحق چا خرج او صورکم اشکل در کړی تا ته انسانانو فاتان صورکم نو خسته کړی ستا شکلونه د ایس شي شکل د انسان په شان نشته هر یو شی مکه ته ټیټ دی کاغذ مری دی او کاتی دی او کمیږی دی او هر یو شی دی ولې هغه دنیا نه پیدا دی ایو د انسان شکل دی دا خپل کړی دی سر بل جوړ کړی هغه حدیث کی ترازی چې یو کس ولګی دا خپل غلام او په مخ باندې نبی ته وته اتق الوجه دې په مخ مو وې فإن الله خلق آدم على صورته بعد خلق له ته مانو کې و الله آدم ز په خپل شکل جوړ کړی الله او نه نه على صورته خردی معنا کې علا صورت المضروب دا تا چې په مخ باندې د کشانه ادم اسلام د کشر په خو معنا دا ته چې دی وې په مخ دا داس له کتاب خپل بابا ادم وې او په مخ باندې الله ولا خپل شکر در کړې په مخ مو که سزا ورکې او تړل نو په لاس ود ورکې په ملا ود ورکې په مخ مو ذکر دا مخ د دمخ او د ادم بابا مخ یو شان د کړه خو دی واه د کړه خلی او د شان سترګي وي فاخر صورکم وصورکم اشکلونه در کړی تاسو ته د انسانانو نو څه خسته کړی تاسو شکلونه ا دې الله تو افسی دا او سلورم دی اول دلیل ادم ورکه دویم دلیل ادم ورکه دریم پتین کې اڅلورم په څلورم نمبر رات کې په دې الله په امان جسمانو کې په ما کې دي په دې په امان تاسو په ټاوي پړګې په اج تاسو کار کوي نو د کو تسبیح وایا چې تاسو په پړو پرو په دې په ځوانو په مخ په دې ته چې بل د الله صفات وایي دا هم د صفات دي والله علیم بذات الصدور الله په دې پرادو سينو باندې اوس تخریب دنیاوی منکر تا انا راغله تاسو ته خبر دا کتان چې کفر کړو مخ کې مخکې انکار کړو د توحید نه آدیان سمودیان در نوح علیہ السلام قوم فرعونیان دا تنوی راغلی دا ای اخبار فذاقوا وبال امرهم نو تکای هغه انجام د خپل عمل نو تبه مو تکې ولما تامون علی او دې له عذاب درناک اخرت کې تبه په دنیا کې تباه شي اخرت کې درنا عذاب تلاړ شي اوس دویمه د مقاصد نه اس بات در رسالت ذالک بیانو د په دیو زمانه کانت چې او چر اطلب دې ته پیغمبران دی بل بینات په واده ته لاله نوې باندې ابشرون آیا یو باندې یا دور نه بیان کوي مونږ ته مونږ د خبرو مونږ نه تبعو مونږ دومن فکفرو دې به انکار وکړو وی یو دیو خبرو ډل افریدو یو په تلار شو همیشه چې چا ډله هغه سره تباشر چې یو په تله حق پر او خيار تړ یو کس پسې او کما کړ ډله پسې او بکر صدیق او خيار او یو کس پسې لاړ عمر فاروق او خيار او یو کس پسې لاړ علی رضی الله عنه او خيار او یو کس پسې لاړ عثمان رضی الله عنه او خيار او یو کس پسې لاړ ابو بکر کما کړ هغه غړي پسې لاړ نن مو خيار تړ یو کس پسې او کما کړ وای غړي پسې زمانہ وای دا جمهوریت زمانہ گن پس دا گن پس سوکتے بھی اتباشیر پار ار زمانہ کی فکفرو نو دائی با انکارو کبھی یو کس پسنگ گرش و توار لہو اواب اختر دی تبار پیغمبر وستغن اللہ ابی پرواد اللہ دا مخلوقاتنا کٹول دنیا کافران شی نو اللہ لسا کول شی واللہ غنی الحمید او اللہ دا بی پرواد ستایل شوید اوس هغه سلور د مقاتل نه ذکر کوي په درېم ځل باندې اس بعد د قیامت زعما الذين كفروا ګمان کیا کسان چې کفر کړی الله یبعثو چې پورته باندې کړی شي دی قل وا ابلا بشک پورته بکړی شي ورب القسم فربانه لتوب اسو نخم خ پورته کول به شیطان بیا خام خ پو بکړی شي ته پاج ته کړی او دا اداکار فالله آسان دے نیمان روی فالله آبانے پا پیغمبر دا اللہ او سا قدرین نمبر کمچی مقصد اے پا سنورم دا دکر کرو صداقت دا قرآن ونور ایمان روی پرنا آغا باندے اندرنا چی منگ را دے گلے نوری وقت ہوئی اگر چی قرآن نینو تیریوی ارس گڑ وڑی زانتا مسلمانان وی وی ای مشرکان دا د مسلمانان وی او کای کفر او شرک چې قران راځي پته ولګي خیر ځان ته وګوري بل چا ته وګوري ما چې قران نامه کې سر ساتي دی نن وګوره قران سر ساتو کې دي څنګه شو و نور الذی موزن خو کور خو کې دی غلط دی حجون هم کول غلط عقیده غلط دی خیرات هم کول تاریخ هم غلط دی عقیده هم غلط دی قران کریم را دی اوس پوشوی عقیده تما شو اعمال ٹھیک شو و نور ایمارای فرنا غبانے انزلنا چمگرا لے گلے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا منتاز کوئی خبردار دیں اوس بیا تخویب اخروی اس بات کامن یوم اجمعکم لیوم الجمع یاد کرو چی جمع بکی دیدا اللہ فغرد جمع کی دو ذاک یوم التغابن دارور دا بسوتنو تغابن لیکن صورت مریم کی دیر شو آیت نمبر 39 کی وانتر هم یابل حطرت ایت خودی الامر او یا رو دایی در وزید افسوس اونا چی کلا پیسر لبشی دکار خلق با افسوس کئی کچا دیر عمل کرده با افسوس کئی اوی بچه های چی لگ می نور زیاد کرده چی چا لگ کرده بچی لگ می دیر کرده اکاتران دی ای با افسوس کئی یا تا قابن دا قابن نالی قابن مانا بیمانی فدار با دی بیمانی خکارشی نن خو ارتر دان تا مومن وی ارتر دان تا جنتی وی ابری دخری به مسواک کو سخه ده اگر نیم گاز اده وی ته جنتی په دا کر په تو دگی چې دا قران والا سیو او کدا نور سیو دار کې مو تقابون دروازه د قره کې دو د غبن د خر کو چې په دنیا کې غبن کو بیمانی کولا و ما یؤمن بالله اچا چې مار فرلانه توي دی مون عمل یو کنه اکبر ته ورته نو لري به کې الله دا تکالی د دنیا وی ادا نه به کې د جنتون ته چې به یې بد لا نه نه والے همیشه به فدی کې همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیاب وي دې دا توحید مدد خپل باندې عمل کول دا ډیر لوی کامیاب وي ولذین کفروا او کذان تخویب ورکه منکرون ته آکتان چنکاروں کو دا اللہ دا کتانو کتبو بی آتنا اتقدیبو کتن پایتنو بانے دا کتان جہنمیان دی ہمیشہ بھائی پا دیکھے ابھی سال محصویر اور دیر پاس دائد ورسل جہنم لس آتنو دا پا بیان مقاتل اربابانے بیان شو او دا دیر اندرس آت نمبر 11 انتر آت نمبر 18 دا آتا آتنو دی پا دیکھ بیان کئی دا جہاد ما صاحب میں مصیبت ترغیب اور کہیں جہاد تھا کہ دین ہمیں ارے گا بڑا چخوک بشم تو دا اللہ پہ حکم بانے گا ما صاحب میں مصیبت نرسی گیا مصیبت اللہ بیرن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ مکہ تیرسی صورت حدیث بورے لگا ارتے دیکھر کو ارتے مرپائی اس کے ما صاحب من مصیبت نرسی گیا مصیبت فی الارض پا دنیا کے عام ولا فی انفسکم او نفس زانو استاز کے خاص پا دنیا چکم مصیبت را دی خاص سالا یا بل سبل سب یا پا ملکون وار بادشان خراب را تکنن پا ملک چرا گلی انا پا کرو استاز کے خاص چپے او بیماری راشی غر خرابا اللہ پی کتاب ماردہ فیلم دا اللہ کی مخی ان براد پیدا کول دنیا نا دنیا لانو پیدا یا مخکیر دو پیدا کول دی نفس نا دا نفس لا دنیا تا نور آغا دمور پا خیٹا کن چا اللہ دا لیکنی دیتا پا نصیب کن این دا لکار اللہ یزیر بیوی دا میں تا بیانو کن لکیلا تا تا والا ما فاتا کن بیان میں کر دی دا فرد چې تاسو غمجن نشي په هغه باندې چې تاسو نه لاړم په دا نصیب کې مې نو بس او مستی ونه کوئ په حج در کړه ماری در کړه مچی در کړه مستی په ونه کې په دا الله راکړې به تور امتحان ودارن دلته هم وایي ما صاحب امی مصیبت نه رسیږي یو مصیبت الا باذن الله مگر رسیږي په حکم د الله نو که نصیب کې دی خو ایدل وي خوب به شي که نصیب کې دی مرګي نو مړ به شي نو مرګ نه بچ کېدی هسې هم نه شي که ته ارده کې مرګ به راځي نو یریږي ول د مرګه وما یؤمن بالله او چا چې ایمان راوړ په الله باندې چې دا عقیده ورسید وشوه چې هر مصیبت د الله په حکم رسي نو یهدی قلبه مضبوط کړي الله د زړه دی بیا نه یریږي چې قرآن ته کیږي دی پوه شي چې کوم شی مال مقرر دی هغه مر نه ځي او چې کوم مال نه مقرر هغه مر نه راځي لکه هغه حدیث د ابن عباس رضی الله عنه چې ابن عباس که ټول دنیا دا خلق اراده وکړي د ده فایده رسو الله نه مقرر کړی نه شي رسولی ته اگر ټول دنیا دا خلق بادشاهان بدماشان ټول اراده وکړي چې ابن عباس ته تکلیف رسو الله نه مقرر کړی نه شي رسولی دا دی یو سړي عقیده را ده بیا بیا بل ته چمچګري ونه کوي ادې به یریږي ولې پوه شي او دا عقیده په قرآن جوړیږي چا چې مار په الله باندې چې نقصان او فایده د الله په لاس کې دي او نقصان او فایده په خپل وخت رسي هغې نه څوک مخکې کېدی شي نور څه کېدی شي یا دې قلبه مضبوط کړي الله د زړه صحابه وړو دې مضبوط شو هغه یې قرآن ویلو عینه رېده اوس هم عربیان چې دي تاسو وګورئ عربیان چې جنگ کوي هغې مورچه کې جنگ نه کوي عینه غورې په دشمن باندې د دې وجې عربیان لس کسان عربیان چې زر کسان نه ټینګېږي دا نور ایران ته وده که ایران ته دبکی ما پی کولی که ایو تایی یو گول چه منگ آوه کسنو ساز لیب امپایر و لیر لوی ساز و سوپر پاور اگه منگ تس نس کنه اوز خدا دا فضل ده اوز که منگ ورد بیو منگ که بعد بام ختم کو دو خدای پاکم هنده دبکی کو دی خوی منگ لوی دیر یو کنه آی پیو دا غاو که چوش شو غدی شو ویگور دا منگ مقابل تاسو نشه کوئی تاسو تا منگ معلوم یو دیار سوال سو کارمه که تاریخو گوری پا دماتو لگی چا وقتی ساز ایران پا کم پوزیشن کم لکنن چه امریکا دا یا روس ده ادن پوزیشن سو ایسو نو یه وڑو که وانه که مکا مدینه دی که حکومتو او تاز من برابر کرنوی نو عرب اوسو ما پا قرآن پویگو ناغی مرچی که نکو دیگی ای مخامو خورده پا پوزیشن بانه دکا غی دا کده زکره دا قرآن نا ا چې ارز الله کوي کوم ګولای ما نه جوړه یې هغه نه بچ کېده نشم ا چې کوم مال نه جوړه اپ ما لګې دې نشي د ایمان جوړ یو یو ما یو په ما ایمان بالله ا چې ایمان او په الله چې د خیر او شر مالک الله دې یاد قلبا مضبوط کی الله د زړه والله بكل شيء عليم الله پر دې باندې پوهات مستسلی واتی الله ایتا امانی دا اللہ دا قرآن امانی دا پیغمبر پا سنتا امانو کئی فاین تاولیتم پس کتا تو واو سای دا قرآن سنتا فاین نما علان تونن البلاغ المبین یقنان فا پیغمبر دنگ بحن رسول دا اللہ دی کتاب دیخ کارا او دعوت توحید یا مالا بلکی دیل اجیاد با دیل اکی بل سرنا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ یو دینیش بلا جترا بید اللہ الله یو حاجت روا دی بل حاجت نشته بل حاجت روا بیر الله نه او په الله باندې ځان دې سپاري مؤمنان اسباب استعمال کا او توکل پر خود بر خدا یا ایو الذین آمنو یا ایو الزجر کوم اولاد په هو دنیا سره ای ایمان والو انما ازواجکم یګر بعد بی بیان بعد به خا ټول نه دغه بعد قران والو نه غیخي او بعد جاهلان وی نوې سړې د دین کار ته نه دی یګر بعد د بیبیانو سره او دا اولاد سره دوه لکم دشمن سره دی دین ته به نه فریدي فاحدو نو یو دی او یو دی یا یو دی دی نه دا خبرو نه مانی وای تعفو او کته در تاسو لري کې د زړه نه محبت دی وتس په مخ ته واړو جادو کوي وتغفروا ابخنا غاری د مخ خصوصته یقینا الله ری بخون که مهربان انما اموالکم یقینا مالو استاتو او لا استاتو فتنتون امتحان ده والله انه اجر عظیم الله اجر لوی اجر ولې دا امتحان لا در کړی دی. ګور دې یو مثال ثابت شو چې دوه قسم متقیان دي. یو هغه دي چې د هغې د پر موانع شته، رکاوټونه ورته شته، لکه بچی دي، ښځې دي، نور مالونه دي. یو هغه خلک دی چې هېته موانع نشته، نه بچی شته چې منی کی، نه مال شته او نه بل څه. نو دا ړومبی چې که مال اولاد هم شته او دی جهاد کوي دا اوچت درجه ودی، لکه فرښتو ته وګوره، یو پله فرښتې دي بل بله انسانان دي. د فرښتو خو هېڅوک نشته که نه، نو هغه هم د الله عبادت کوي. انسانانو که د انسانانو بچی دي، ډوډۍ ته ضرورت شته، کپړو ته ضرورت شته، نور ضرورتونه دي، هغې له هم منډې تړوي او د الله دین خدمت هم کوي. نو دا د فرښتو نه بیا اوچت دي. دارنګه دلته یو سړی اولاد نشته او دی د الله دین خدمت کوي، نو ټیک د درې شته، خو هغه سړی د ډېرو چت چې اولاد دی او دکانداري مو سره کوي او تجارت هم کوي، د بچو لپاره دخلال هم ګټي او بیا د دین کار هم کوي، دا ډېرو چت دی. والله عند اجر عظیم، الله دی الله چې د څه اجر لوی دی. فتقوا الله، الله نه ویرېږئ، جهاد کوي. ځکه صورت کې د جهاد بیان دی، نو تقوا نه مراد دی کې جهاد. فتقوا الله، ویرګې دی جهاد، الله نه جهاد کوي. مستطعتم، سورم چې وسرسیږي، چې سورم وسرسیږي لکه سورۃ انفال کې درې آیت نمبر 60 کې وعدوا لهم مستطعتم، او تیارو کوي دشمنان د الله نه سورم چې وسرسیږي. دا نه دی ویلي چې دا غي په شان طاقت درخراج بیا جهاد کوي، نه، سور چې ستا وسرسیږي. الله نه ریګ جهاد کو دي ته موږ چې د امریکې عمر زموږ طاقت شي کنه. بعض دي خان دا وایي چې امریکې سره موږ څنګه جهاد وکړو، دا هغه طاقت کوم ځای کې موږ کوم ځای کوم ځای په مقابله کې سپرو. نو دا زندیق دی ښه، تا ته الله وخیل افغانستان افغانانو سره څه وو؟ روس خو یو لوی سوپر پاور و، او افغانانو سره څه وو؟ چا څخه یو ډز ټوپک و، چا ته چړې وې، په هغه یو ډز ټوپک باندې مقابله کړې ده، او روسیان یې ټوپک اخیستې دي او روسیان په مخه کړې. دا جدا خبره چې روس بیا هغې کې دنیا فرض پیدا شو، ابیا امریکه را وخته د فارې چې پیسې ته ناخلو. نو الله پاک دې الله په اکا امریکا مصالحه تکړه کړي، په لکه څنګه چې اول نه شروع کړو د الله په امداد باندې او وروسته تبا کړو، نو ټول دنیا باندې فتح کړو. لکه څنګه چې ګلبدین وې چې وته ته بسکه ریزه چې روس لار وځو، اوس به موږ هندستان باندې ورو، اوس به موږ په هندستان باندې ورو. دا یقیني خبره چې دا یو ډیر لوی فارم جوړ شو، ډیر لوی سوپر فارم دا جوړ شو افغانستان، تر دور لوی ملک را غورځول دا د الله په امداد. نو کدی نو غوښنه کې دا الله امداد ته صبر کړی، امریکای نه څه نه غوښتې، ان خدای پاک به دې ډیر طاقت ورنه به هندستان هم دې پته کړو. او پاکستان خو یو ملک، پاکستان افغانستان موږ یو خلک یو. فتقوا الله، نو یېرګی دا الله جهاد کوي. مستطعتم، څور چې ستاسو وسره دیږي. واسمعوا واری، یعنی امن حکم دا الوات یو امن دا حکم دا الله. وانفقوا، خرج کوي. خیر لکم، یکو خیر لکم، شی با غور ساد فار دانو ساد فار مال لگو. و ما یو قشوح نفسی، آتو چی بچ کرده شده بخل ده نفس، نفس خواهی چی ما لگو، خود ده نفس و نمان ده مالو لگو. فولای کامون مفلحون، دا کدن دی کامیاب دی. این تو قرد الله قدن حتنا، کجلتات ورکول که الله الله لور کول خ یزایف له یزایف هو له نو د چنبه کی دا مال ساز لکم تا د فارا. الله به دبل در کی ابا خنه مو کی تا ته ګناونو. الله د قدردان حلیم برداشت و نه داد. عالم غیب و شاد په دې په پړو د مخلوقات او په کارا. العزیز، غالب د پارچا باندې. الحکیم، خاوند حکمت. مقصد د صورتو ترغیب للجهاد او اول انفاق، او ترې ترغیب ورکوم، او ترې چې کوم دې بیان مقاصد اربا کو.